W butelce zwrotnej 500 ml 10 plus 10 gratis. To jedynie złoty 95 za butelkę przy zakupie 20. Limit dzienny 20 butelek na kartę. Biedronka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 20 marca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Będzie szybsze wdrożenie dozbrojenia Europy, to wnioski z unijnego szczytu. 1400 przypadków boreliozy w całej Polsce od połowy lutego. Hanna Kral otrzyma tytuł honorowego obywatela miasta Lublina. Unijni przywódcy wezwali do szybkiego wdrożenia planu dozbrojenia Europy. Liderzy 27 państw przyjęli wnioski w tej sprawie na szczycie w Brukseli. Szczegóły planu dozbrojenia Europy przedstawiła wczoraj komisja. Kluczowym elementem planu jest fundusz pożyczkowy w wysokości 150 miliardów euro, oferujący tanie kredyty na inwestycje w sektorze zbrojeniowym. Drugi element to przyzwolenie na zadłużanie się krajów, które zwiększą wydatki na obronę. Reguły budżetowe będą poluzowane, a państwa nie będą narażone na dyscyplinujące działania Brukseli. Wraz z planem dozbrajania Europy komisja opublikowała też tak zwaną Białą Księgę, pokazującą, gdzie Unia ma zaległości do nadrobienia i luki do wypełnienia. I tu komisja wprost wskazała na Tarczę Wschód jako projekt wzmacniający unijną ochronę, co otwiera drogę do europejskiego dofinansowania. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zarzuty zniszczenia zabytków oraz propagowania nazistowskiego ustroju państwa usłyszał mężczyzna, który malował graffiti i pisał po elewacji krakowskich sukiennic, a także innych budynków w pobliżu rynku głównego. O fakcie niszczenia sukiennic przez 47-latka poinformowała policję przypadkowa kobieta, która widziała zajście. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę praktycznie na gorącym uczynku. Trwa szacowanie strat spowodowanych przez wandala. Decyzją prokuratury wobec 47-latka zastosowano policyjny dozór. Mówił Piotr Szpiech z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Mężczyźnie za uszkodzenie zabytków oraz propagowanie nazistowskiego ustroju państwa grozi do 8 lat więzienia. Od początku roku do połowy lutego w Polsce zdiagnozowanych zostało 1400 przypadków boreliozy. Kleszcze same w sobie nie są niebezpieczne dla człowieka, jednak mogą przenosić niebezpieczne choroby. Do najczęściej spotykanych po ukąszeniu zalicza się właśnie boreliozę oraz kleszczowe zapalenie mózgu, mówi wojewódzki inspektor sanitarny w Katowicach dr Grzegorz Chudzik. Już odnotowaliśmy ukąszenia czy ukłucia przez kleszcze. W momencie, kiedy pojawiło się troszeczkę cieplej, wyszły z runa leśnego i zaczęły atakować ssaki, bo to dla nich jest żyć albo nie żyć. Odnotowaliśmy tutaj na Jurze Chrogowsko-Częstochowskiej zdjęte z konia fialoma, czyli taki potężny kleszcz afrykański. No trudno go nie zauważyć, to jest kilkucentymetrowy osobnik. Przeciwkleszczowemu zapaleniu mózgu można się zaszczepić. Sytuacja jest opanowana. Ognisko zakażeń WZW typu A na Podlasiu już prawie wygaszone, informuje Sanepid. Choroba potocznie nazywana żółtaczką typu A przenosi się drogą pokarmową przez zanieczyszczenie żywności albo wody ludzkimi odchodami. Pierwsze zakażenie wykryto w podbiałostockiej miejscowości we wrześniu. Od momentu stwierdzenia pierwszego przypadku wirusowego zapalenia wątroby typu A u dziecka chorobę wykryto jeszcze u 11 osób powiązanych rodzinnie, informuje rzecznik podlaskiego sanepidu Ewa Tokajuk. Od września odnotowaliśmy 12 takich przypadków. 5 dzieci i 7 dorosłych. Podlaski inspektor sanitarny Maria Siewko zapewnia, że podjęto wszelkie możliwe kroki w celu wygaszenia ogniska epidemicznego. Wprowadzono reżim sanitarno-epidemiologiczny. Są prowadzone działania informacyjno-edukacyjne w placówkach oświatowych, jak i wśród osób z kontaktu. Są też szczepienia nieodpłatne. WZW typu A wylęga się w ciągu 8 tygodni. Podstawowe objawy to bóle brzucha, ogólne osłabienie, gorączka, brak apetytu, wymioty i nudności. Najlepszym sposobem, by jej zapobiec, są szczepienia. Renata Reda, Polskie Radio Białystok. Pisarka, reportażystka i dziennikarka Hanna Kral otrzyma tytuł honorowego obywatela miasta Lublin. Dziś taką decyzję podjęli radni. O zasługach Hanny Kral możemy rozmawiać bardzo długo, mówi dyrektor ośrodka Brama Grodzka Teatr NN w Lublinie, Tomasz Pietrasiewicz. Jest jedną z najwybitniejszych żyjących współczesnych reportażystek na świecie. Tu trzeba mniej więcej tak to widzieć. Jej książki tłumaczone na kilkadziesiąt języków. Jest laureatką wielu międzynarodowych, krajowych nagród. Naprawdę jest to wielka postać polskiej kultury. Hanna Kral urodziła się 20 maja 1935 roku w Warszawie. Część swojego dzieciństwa spędziła w Lublinie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. sporcie Adam Malecki. Informacją dnia jest medal Aleksandry Król-Walas na snowboardowych mistrzostwach świata w Szwajcarii. Polka zdobyła brąz w gigancie równoległym, a w decydującym pojedynku pokonała Szwajcarkę Ladin Kawizel. W Miami dominuje tenis. Wygrała Magda Linet, która w drugiej rundzie pokonała Rosjankę Aleksandrową, a temu spotkaniu przyglądał się Jan Pachlowski. Pierwszy set był bardzo wyrównany, choć rozpoczął się od prowadzenia Linet 2-0 w gemach. W tiebreaku Polka przegrywała już 2-4, wtedy Aleksandrowa zaczęła popełniać błędy, co ostatecznie doprowadziło ją do przegrania seta. W drugim Linet zdemolowała wręcz rywalkę, a za wygraną otrzymała brawo od wspierających ją polskich kibiców. W drugiej rundzie odpadła Magdalena Pręch, a szkoda, bo w trzeciej zagrałaby z Aryną Sabalenką. Polka po meczu podkreślała, że jej słaba dyspozycja w tym sezonie ma podłoże w psychice. Myślę, że problem tkwi mentalnie, problem tkwi w tym, że jednak wychodząc na mecz, gdzieś ten stres plus układ nerwowy nie funkcjonują w sposób taki, jakbym sobie życzyła. W piątek w turnieju mecz Igi Świątek z francuską Garcią. Z Miami Open dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Piłkarskiej Lidze Narodów grali wielcy tego świata. To czas ćwierćfinałów. Nas najbardziej interesował mecz w Rotterdamie Holandii z Hiszpanią. Skończyło się 2-2. Rewanż w niedzielę, a przegrany zagra z nami w grupie eliminacji Mistrzostw Świata. Włosi przegrali z Niemcami na San Siro 1-2. Chorwaci ograli 2-0 Francję, a Dania 1-0 Portugalię. Polacy jutro rozpoczną walkę o Mundial i w pierwszym meczu eliminacji zagrają z Litwą. O 20:45 w bramce wystąpi Łukasz Skorupski. Nie zagra kontuzjowany Paweł Dawidowicz. W siatkówce znamy stawkę drużyn, które wystąpią w Final Four Ligi Mistrzów. W majowym turnieju w Łodzi w półfinałach zmierzą się Serf Safety Perugia z Halbankiem Ankara, a Jastrzębski Węgiel z Wartą Zawiercie. Z Plus Ligi po porażce z Barkomem Każany Lwów spada Stal Nysa, podobnie zresztą jak MKS Będzin oraz GKS Katowice. W Lidze Siatkarek pierwsze mecze ćwierćfinałowe, wygrane Stali Mielec 3-1 z ŁKS-em Łódź i BKS Ubielsko-Biała też 2-1 z Radomką Radom. Rywalizacja toczy się do 2 zwycięstw. Znamy też finałowy skład w Ekstralidze Hokeja na lodzie. GKS Katowice dołączył do GKS-u Tychy. Katowiczanie wygrali w Oświęcimiu z Unią 4-2 i w rywalizacji do 4 zwycięstw triumfowali też 4-2. Tychy wyeliminowały GKS Jastrzębie. Jutro pochmurno, na Suwalszczyźnie może padać deszcz. 10 stopni na północnym wschodzie, 14 w centrum, 17 na zachodzie. Chłodniej na wybrzeżu do 9. Autopromocja. To jest proste zasada psychologiczna, że jak się coś wspomina, no to w organizmie zachodzą w ogóle chemiczne nawet reakcje, dokładnie takie jak w tym momencie, kiedy to się tak naprawdę zdarzało. Ale czy będzie czas na wspomnienia, kiedy tyle przed nami? Przekonamy się w Trójce pod Księżycem otwierającej wiosnę 2025 i posłuchamy muzyki, którą on sam dobiera do swoich przedstawień. Zapraszam, Jan Klata. Ależ to my zaprosiliśmy słynnego reżysera od nowego sezonu dyrektora Teatru Narodowego w Warszawie i spotkamy się ponownie po wielu latach, tuż po północy. Do usłyszenia więc, Paszka Marcinik. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Od nowa. Dobry wieczór, zapraszam do nocnej audycji Od nowa, w której rozpoczynamy. A rozpoczynamy w każdym możliwym temacie przynoszonym do trójkowego studia przez bohaterów i przez bohaterki audycji. I tak będzie dzisiaj bez wyjątku. Ola Zbroja, redaktorka, pisarka, autorka książki Mireczek, Pato opowieść o moim ojcu, jest gościnią dzisiejszej audycji. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. I ta książka jest bezpośrednią przyczyną, dla której się spotkałyśmy, chociaż obiecałyśmy sobie, że będziemy rozmawiały także o szczęściu. Książka dlatego, tak to zapowiadam, bo książka jest o alkoholu w domu, o alkoholu, który widzi dziecko, czuje dziecko, które jest obecne od najmłodszych lat. I o wszystkich tych etapach, które związane są z chorobą alkoholową rodziców. Mojego rodzica, bym tak skorygowała, bo ta książka nie ma aspiracji opisywać szerszego problemu. Moim jakby celem było opisanie mojego życia. Znaczy na pewno są ojcowie alkoholicy, którzy zachowują się w zupełnie inny sposób i mają inny schemat tego picia i z całą pewnością są dzieci, które mają inny model reagowania na to picie. Więc tutaj taka gwiazdeczka. No ja myślę, że w tym tytule Mireczek to już jest tak osobiste, że to będzie opowieść o twoim tacie. Tak, trochę tak. Audycja jest o zaczynaniu od nowa i ja będę pytała o te różne początki w twoim życiu. O to, czy początkiem jest pogrzeb pijącego rodzica, o to, czy moment, kiedy sami jesteśmy rodzicami, jesteśmy obie mamami, więc ta część rodzicielska na pewno się pojawi. Ale przede wszystkim, i wiem, że to nie będzie jakieś bardzo odkrywcze pytanie, natomiast ze względu na szczerość książki i otwartość, z jaką piszesz, chciałabym je zadać. Czy był w tobie strach przed opowiadaniem osobistej historii? Nie. Właśnie, to wszystko zależy. Ja niestety będę często chyba mówiła o tym w naszej dzisiejszej rozmowie. To znaczy, nie miałam strachu przed opowiadaniem siebie do pewnego momentu i o nim zaraz opowiem. I to właściwie brało się pewnie z tego, że ja miałam to opowiedziane już wcześniej. To znaczy, moim mechanizmem obronnym jako dziecka od lat najmłodszych było dzielenie się swoimi przeżyciami, trudami z moimi przyjaciółmi. Miałam to szczęście, że szczególnie na etapie gimnazjalnym, ponieważ jestem pierwszym rocznikiem, który poszedł do gimnazjum, spotkałam grupę ludzi, którzy szalenie mnie wspierali i zresztą do dziś utrzymujemy relacje i którym zresztą dziękuję w tej książce, bo oni faktycznie byli obecni i wspierali mnie na wielu życiowych zakrętach. I w tym sensie ta historia była już dla mnie, ona była opowiedziana. Jeśli chodzi o moje wcześniejsze dzieciństwo, to również ten strach nie istniał, a to dlatego, że oczywiście mogą sobie państwo wyobrażać, że jeżeli ktoś żyje w Warszawie, że Warszawa, takie wielkie miasto, nikt się nie zna. To jest nieprawda. W latach 90. moje dzieciństwo, ja nie znałam Warszawy, ja znałam swoje osiedle. Ja znałam blok i bloki okoliczne i jakby na przestrzeni tego osiedla, naszej małej wioseczki, to też tajemnicą Poliszynela było, co się dzieje w moim domu. Więc tutaj ten strach przed ujawnieniem tego siłą rzeczy nie występował, ponieważ moi sąsiedzi potykali się o mojego pijanego ojca w drodze do domu. No więc cóż, czego ja bym miała się bać ujawniając to? Jakby nie było czego ujawniać. Podobnie w szkole. Tak, nauczyciele wiedzieli, że moi prawni opiekunowie to nie są moi rodzice, ponieważ moi dziadkowie stworzyli mi dom zastępczy, pieczę zastępczą. No więc tutaj ten lęk również nie występował. Dopiero na studiach, ale nie był to strach, może trochę zawstydzenie i nie wiem, czy do końca ojcem, ale może sytuacją materialną, w którą mnie picie moich rodziców, bo może dodam, że to nie tylko mój ojciec, ale moja mama również była pijącą alkoholiczką. Jakby ta dysproporcja w zapleczu intelektualnym, kulturowym, też materialnym, była dla mnie zawstydzająca na studiach. Ja studiowałam historię sztuki i to wówczas był taki kierunek, nie chcę powiedzieć, że elitarny, ale to był kierunek, który wybierały co do zasady dzieci z dobrych domów, które widziały Florencję, Rzym, które było stać na niesamowicie drogie albumy, które miały gdzie jakby nasiąknąć tą sztuką, gdzie się nią zafascynować. Ja wybrałam chyba te studia z przekory. Do teraz się zastanawiam, dlaczego wybrałam akurat ten kierunek, a nie każdy inny. I tam faktycznie czułam się zawstydzona tym, że ja w tej Florencji nigdy nie byłam. Że ja tego Michała Anioła nigdy na żywo nie widziałam. Natomiast to nie był strach. Powiedziałam, że do pewnego momentu nie czułam tego strachu. I faktycznie on pojawił się przy pisaniu tej książki, ale to nie był strach w pisaniu o sobie, swoim wewnętrznym świecie, świecie przeżyć, czy o swoich zmaganiach. Ale to jest taka sytuacja, że jak człowiek pisze o sobie, autobiografia, biografia jest jak dziura, która zasysa ludzi, świat, który jest dookoła niej. I teraz ten świat, ci ludzie mogą nie chcieć być opisani. I to jest ta największa trudność w pisaniu i opowiadaniu o sobie. To znaczy to, że siłą rzeczy ja opowiadając o sobie opowiadam o mojej babci, jednej, drugiej, o moim dziadku, o siostrze mojego ojca i tak dalej, o moich przyjaciołach. I widzę zresztą, że to jest jakby główna przeszkoda, którą odczuwają ludzie, którzy by mieli takie aspiracje, chęć, pragnienie, żeby napisać coś o sobie, żeby przełożyć swoje życie na literaturę, no bo to jest przekład, tak zaryzykuję takie twierdzenie. Prowadzę takie zajęcia i to jest 99% przypadków strachu, o którym ty mówisz, właśnie dotyczy tego, że ja bym strasznie chciała opowiedzieć coś o sobie, ale co na to powie X i Y? No i to jest faktycznie, trudne. I to jest jakby jeden aspekt tej trudności, a drugi jest taki, że Mireczek, ta książka, była bramą dla mnie do innych opowieści. Nie tylko o mojej relacji z pijącym ojcem, ale też do opowieści o na przykład mojej relacji z dziadkiem. Ten dziadek się nie pojawia w książce, natomiast on również zaczął pić. I to był case schorowanego 80-letniego alkoholika, czynnego, któremu nikt nie chciał pomóc, który był bardzo agresywny. I opowiadając o Mireczku, siłą rzeczy w pewnym momencie, kiedy stałam się częścią tej alkoholowej opowieści swojego dziadka, musiałam właściwie zacząć opowiadać też o nim, jeżeli chciałam być szczera i szczerze odpowiedzieć, jakby stanąć w prawdzie przed sobą, przed osobą, która robiła też ze mną wywiad i odpowiedzieć na pytanie, co tam u mnie słychać pod tym kątem, tak? I tutaj ten strach był też znowuż wieloraki. No po pierwsze, moja babcia mogła sobie nie życzyć opowieści o tym, to była ta pierwsza trudność, a po drugie, jednak opowieść o tym zaburzyła moją wizję tej osoby, tego dziadka, jako mojego wybawcy, bo jak już państwu powiedziałam, dziadek stworzył mi pieczę zastępczą i był takim moim ukochanym dziadkiem, tak? I bardzo potrzebowałam go takim widzieć, a z drugiej strony ten człowiek na starość wszedł w rolę, w której nie chciałam go widzieć, tak? No i to jest ta druga trudność. No i tych przykładów mogłabym mnożyć, tak? To są też opowieści o innych pijących rodzicach, moich znajomych. No i tutaj też siłą rzeczy pojawia się strach, bo to nie moja historia, ale w pewnym sensie też moja. No cóż, jeżeli została mi powierzona i opowiedziana z taką intencją, puszczaj to dalej, tak? Ale nigdy nie wiesz, czy przekręcisz, czy nie przekręcisz, czy kogoś nie skrzywdzisz swoją własną opowieścią. Tutaj, jak jechałam do studia, rozmawiałam z koleżanką, że jadę rozmawiać z tobą o Mireczku i ona powiedziała takie zdanie, które słyszę bardzo często, że jest masa takich historii, ale tych opowiedzianych można policzyć na palcach jednej dłoni. I ja po prostu nie chciałam, żeby ta historia popadła w taką niełaskę. Ale ty wiesz o tym i wielokrotnie zgłaszały się do siebie osoby, które taką historię mają i jej nie opowiedziały. No, opowiedziały mi. Ale usłyszały albo przeczytały ją od ciebie. Tak. I mogły powiedzieć, że są w bardzo podobnej sytuacji. Nawet wiem, że jest taka osoba, która jest prawie że tobą, w takim sensie, że jest mamą, dzieci są w podobnym wieku. Tak, jej ojciec się nazywał Mireczek. I dokładnie, i tato też miał na imię Mirek i ta historia jest powtarzana. I w książce też piszesz o swoich kolegach, koleżankach z klasy, które te historie przynosiły też swojego domu i jej nie opowiadały. No wydaje mi się właśnie, że to już że ta historia nasza, narodowa, może to tak zabrzmi górnolotnie, ale ona już tak nabrzmiała, że po prostu ona musiała znaleźć jakieś ujście. I akurat trafiło na mnie. Przy czym muszę tutaj dodać, że kiedy zaczynałam pisać tę historię i ubiegałam się o różne stypendia, zapomogi, takie pisarskie, rezydencje, to nie było w ogóle osób zainteresowanych. I mój wspaniały redaktor, ja bardzo źle zatytułowałam wiadomość do niego i użyłam słowa, wydaje mi się, że sformułowania, którego zresztą nie lubię, DDA, jako taki skrót myślowy, o czym będzie ta książka. I on mi powiedział, że zanim otworzył załącznik, to już obmyślał w głowie, jak mi odmówić grzecznie. Bo ta historia wydawała się wówczas, zobacz jak historia przyspieszyła, ale wówczas wydawała się nieciekawa po prostu. I teraz możemy zadać sobie pytanie, dlaczego? No i dlaczego twoim zdaniem? Że jest to, no to będzie taka denna odpowiedź. No dlatego, że jest to bardzo znormalizowane u nas. W sensie opatrzyło to nam też, się. Tak. Że to się dzieje u sąsiada i że reagujemy albo nie reagujemy, może uczymy się reagować. Tak. Że co ciekawego literacko może wyjść z takiej opowieści? Czego ja mogę się nowego dowiedzieć? No mam tego sąsiada, on faktycznie pije. No nic ciekawego. Wydaje mi się, że to się z tego bierze. A perspektywa dziecka nie wydaje ci się najgłówniejsza w tej historii? No nie, bo potem ta perspektywa dziecka jest tylko w pewnym momencie tej książki. Zauważ, że druga część książki tego dziecka nie ma, bo... Bo jeszcze go nie ma. Bo jeszcze go nie ma. W pierwszej części książki wypowiadam się jako młoda dorosła. Jako przyszła mama, bo zaczynam opisywać siebie w takim momencie swojego życia, że jestem w pierwszej ciąży. No więc ta perspektywa dziecka, ona tam jest, ale ja bym nie powiedziała, że ona jest najważniejsza. Wiesz, ale ja mówiąc o perspektywie dziecka, myślałam właśnie o tym sąsiedzie, który jest i pije, i on ma dziecko być może, i my tej perspektywy dziecka nie zauważamy, albo rzadko ją zauważamy, albo właśnie, i cały czas mówię, uczymy się zauważać, bo to, co powiedziałaś, wydaje mi się równie ważne, że od tego czasu dużo się zmieniło. I czy rzeczywiście się na tyle zmieniło, że reagujemy w takich sytuacjach? Ja nie wiem, czy się zmieniło społecznie, tak, ale to zamieszanie wokół mojej książki było spore. I wydaje mi się, że w tym sensie się zmieniło, że ludzie zaczęli się otwierać, zaczęli o tym mówić. I nie tylko z takiej perspektywy interwencyjnej. Mm-hmm. I też nie tylko z perspektywy terapeutycznej, ale po prostu dostrzeżono w tym ciekawy temat społeczny do opisania. Już nawet bez tej interwencji. Opowiedz o swoim dzieciństwie w takim razie. Znaczy, kiedy dziecko, którym byłaś, zauważa, że jego dom jest inny niż domy może jego kolegów, albo kiedy zauważa, że inny powinien być dom po prostu. No właśnie, pytanie, czy ten mój dom był tak inny, teraz wracając znowu do tego, no bo jednak w mojej klasie byli tak zwani niegrzeczni chłopcy i kiedy ja o nich dziś pomyślę, to przynajmniej połowa osób z tej grupy to były dzieciaki z domów tak zwanych pijących. I ja to wiedziałam, ponieważ my się wszyscy znaliśmy i widzieliśmy swoich rodziców nawzajem. Zresztą mówiłaś, wspominałaś przed rozmową ten fragment książki, której w szatni mamie wypada piersiówka. I oblewa kurtkę. Tak, i to jest autentyk. I to jest jeden wybrany epizod przeze mnie, ale to nie była jedyna taka historia. To jest jakby pierwsza rzecz, na ile mój dom był inny. A druga rzecz jest taka, że ja właściwie do dziś zauważam, że pewne elementy tego sztafażu, w którym dorastałam, odbiegały od ówczesnej, powiedzmy, nie chcę właśnie powiedzieć normy, ale od tego, co normą być powinno wedle tych standardów, w których ja wówczas żyłam. I to jest taki niedomknięty proces. Więc właściwie przepraszam i państwa, i ciebie za to, że ja będę właśnie tak strasznie relatywizować wszystko, co mówię. Że nie ma dla mnie ani jednego początku, ani jednego zamknięcia, ani jednej jakiejś konkretnej odpowiedzi na to pytanie, bo to wszystko jest dla mnie w procesie, cały czas, non-stop. No więc ja cały czas odkrywam. Czyli na przykład odkrywam, że w domu może nie musi być tak strasznie dużo przedmiotów, którym ja się zawsze otaczałam, bo one były taką protezą bezpieczeństwa dla mnie. I złapałam się na tym chyba w zeszłym roku dopiero. Czyli już 2 czy 3 lata po napisaniu tej książki. I myślę, że to gromadzenie moje, to jest też gromadzenie mojej babci. I ono miało jakąś określoną funkcję dla nas w tej określonej sytuacji, w której się znajdowałyśmy. No więc zaczynam odkrywać, że może mogę coś tam powyrzucać. Ale tych przykładów myślę, że jest więcej. A już to, że właśnie dziadkowie byli twoją rodziną zastępczą. Ale pamiętaj, że oni byli też uwikłani w relacje ze swoim pijącym dzieckiem. Absolutnie to widać także w twojej książce, bo są te takie momenty, w których gdzieś się usprawiedliwia to pijące dziecko, albo daje się jeszcze jedną szansę, tak jak była dana szansa. Niezliczone szanse. Tak, żeby, ale także ta szansa, że rodzice wracają, że mama wraca do twojego domu. Tak. I to jest jakby ciągiem kolejnych katastrof w twoim życiu i w tym życiu rodzinnym tak naprawdę. Ale już samo to, że ci dziadkowie byli tak wysoko w hierarchii rodzicielskiej, było jakimś znakiem, czy nie? Nie umiem chyba odpowiedzieć na to pytanie, nie wiem. Bo wiesz, to jest tak, że ja na dzień mamy dzisiaj składam życzenie mojej babci. I na pewno ona weszła bardzo silnie w rolę właśnie taką macierzyńską, ale jednocześnie nie porzuciwszy roli babcinej, więc to była taka bardzo wyjątkową relację miałyśmy i mamy. Tak to odczuwam. To, że oni weszli w rolę moich rodziców, nie było czymś, co by normalizowało mój dom względem innych domów, jeżeli o to pytasz. Mhm. No bo widziałam, że ci dziadkowie są starsi. Ci dziadkowie myślą niż inni rodzice. Oni myślą innymi kategoriami. Moja babcia właśnie cały czas będąc w roli tej babci, no babciowała, no mówiła, jeju, Oleńko, załóż jeszcze tam tę kamizeleczkę pod kurtkę. Ja jej nie chciałam zakładać, bo ona była jakimś obciachem strasznym. No tak, oj, to wypiszę ci zwolnienie z WF-u, bo ta pani taka niemiła. Więc tak, to dawało mi jakąś odskocznię i to ogromne poczucie miłości na pewno stabilizowało mnie emocjonalnie, ale jeśli chodzi o porównanie z innymi rodzinami, no to nie wiem akurat, czy to pomogło mi poczuć się, cudzysłów, normalnie. Właśnie nie, ja się pytam o to, czy to sprawiło, że ty zauważyłaś, że jest inaczej niż u innych. Aha, to tak, to myślę, że tak. To z całą pewnością to, że właśnie to byli dziadkowie i że to babcia chodzi na zebranie, że dziadek chodzi na zebranie, było elementem wyróżniającym mnie i takim, na który też zwracali uwagę nauczyciele. Pytając się, dlaczego tak jest, no przecież wiedzieli, jaka jest sytuacja. Tak, no to już w pewnym momencie wiedzieli, jaka to jest sytuacja i teraz to może być zaskakujące i bardzo liczę, że już tak nie jest, natomiast to grało na moją niekorzyść. To znaczy pamiętam do dziś, jak nauczycielka wczesnoszkolna, klas 1-3, powiedziała mamie mojej przyjaciółki, że nie może się ze mną kolegować, bo ja jestem z patologicznego domu i będę miała na nią na pewno zły wpływ. A ja byłam, wiecie, takim zahukanym, bardzo nieśmiałym dzieckiem. Ty się dowiedziałaś o tym jako już dorosła osoba? Dowiedziałam się, bo ona mi powiedziała. Nie. Dowiedziałam się wówczas i było mi bardzo przykro. Pamiętam to do dziś. Zresztą nic dziwnego, tak? Chciałabym przejść do tej historii o twoim rodzicielstwie i ty jako mama bardzo myślałaś o tym, jaką mamą nie chcesz, czy jakim rodzicem nie chcesz być. Oj, tak. Bo to może być też niezwykle blokujące. Tak, ja wszystko robię w opozycji. Mhm. Ja to wiem, widzę, łapię się na tym, ale to jest jakby taka ścieżka wyślizgana u mnie, że tak powiem, że nie jestem w stanie z niej wypaść. I myślę, że to też nie jest jakiś oryginalny ten schemat. To znaczy, no może oryginalność mojego życiorysu tkwi w tym, że ja nie wyszłam za czynnego alkoholika, tylko za przeciwieństwo. W tym sensie faktycznie opozycja jest totalna. Nie powtórzyłaś tego schematu? Nie powtórzyłam. I powiem więcej, jak miałam jeszcze taki etap tinderowania, to dwukrotnie zdarzyła mi się sytuacja, relacja taka początkująca, na takim etapie bardzo raczkowania, w którym na pewnym etapie wyszło, że osoba, z którą rozmawiam, osoba, z którą idę na randkę, jest niepijącym alkoholikiem. I ja po zastanowieniu powiedziałam i jednej, i drugiej osobie, że no fantastyczne to są osoby, ale ja nie jestem w stanie wejść z nimi w relacje i skazać się na takie poczucie po prostu niepewności tego, co będzie dalej, co się wydarzy jutro, pojutrze, za 3-4 dni, za 3-4 miesiące, za 3-4 lata. I zamiast jakby wchodzić na taką ścieżkę, którą jakoś znałam z przeszłości i teraz, żeby nie było, ja wiem, że jeden z tych mężczyzn, a nie, właściwie oboje, teraz uwaga, pozdrawiam ich serdecznie, nie piją. Czyli już od 7 lat żyją w trzeźwości i bardzo im tego gratuluję. Uważam, że to jest w ogóle niesamowite osiągnięcie. Natomiast mój obecny partner to jest taki człowiek, dobry chłopak z dobrego domu, który nigdy nie pił, nie wagarował, odkłada na emeryturę. No i daje mi totalne poczucie bezpieczeństwa. Czy to znaczy, że tak generalnie dużo mówiłaś też w związkach o tym, z czym przychodzisz do tego, jaki to jest rodzaj bagażu, jak wyglądało twoje dzieciństwo? Nie, chyba to się nie pojawia na początku relacji. Natomiast akurat na pierwszej randce z moim mężem to była zupełnie niesamowita sytuacja, ponieważ on absolutnie nie wiedział o nic o mojej przeszłości. No wyobraź sobie, no poznajesz się na Tinderze, no to rozmawiasz o jakichś głupotach, tak? Ja pamiętam, że zapytałam go, jaki jest jego ulubiony film ze Steve'em Martinem i specjalnie wybrałam jakiegoś takiego aktora komedii typu tam kategorii B, C albo nawet D, żeby zobaczyć, czy on jest w stanie w ogóle wejść w jakieś moje zupełnie abstrakcyjne i takie głupkowate żarty i był w stanie i to było moje kryterium. Natomiast jego kryterium, bo to było niezwykłe, bo on się mnie zapytał, czy możemy na pierwszej randce pójść do miejsca, gdzie nie ma alkoholu. Okej. Okay. I ja się go zapytałam potem, mi się zapaliła lampka, byłam niepewna tego, co tutaj się dzieje, czy to będzie trzeci chłopak, trzeci niepijący alkoholik. Natomiast poszłam na tę randkę, bo świetnie nam się rozmawiało i udzielił satysfakcjonującej odpowiedzi w temacie filmu ze Steve'em Martinem. I okazało się, że on mnie poprosił, żebyśmy się spotkali w miejscu, w którym się nie pije, ponieważ bardzo dużo jego poprzednich randek była właśnie taka z naciskiem na alkohol i on czuje, że w tym jest coś nie w porządku. Mówisz o dużej czujności i w książce też piszesz o tej czujności, ale czujności dziecka, to znaczy oczekiwaniu na to, że tato wróci, że będzie się rozbijał po klatce schodowej, że go usłyszysz najpierw, zanim go zobaczysz. Ta czujność z tobą została? Oj tak, zdecydowanie. Bardzo została i też nie chcąc się skazywać na taką właśnie dożywotnią czujność, jakby zrezygnowałam z relacji, które mogłyby być dobrymi relacjami. Ja nie twierdzę, żeby nie były. Ale ta obawa właśnie przed tym stanem nieustającego wyczekiwania, wiesz, takich spięcia mięśni i postawienia uszu na sztorc, po prostu była dla mnie, no ta obawa była zbyt silna. I ja ci powiem, że ja jestem do dziś bardzo wyczulona na to, czyli na przykład zdarza mi się pracować z osobami wychodzącymi z nałogu i kiedy oni na przykład nie odpisują mi na SMS-a albo na maila, ja od razu zauważam, że wpadam w ten schemat. Zaczynam się zastanawiać, Boże, czy ta osoba zaczęła pić? Co ja mam zrobić? Czy ja mam do kogoś zadzwonić? Od razu myślę, jak ratować tę osobę. Ale łapię się na tym i staram się to od siebie odsunąć, żeby no po prostu nie wpaść w jakiś taki schemat, który nie jest dla mnie schematem najlepszym. Ale wiesz, od razu pomyślałam, w książce wylistowałaś, zdaje się, 7 podpunktów, w których piszesz, jak to właśnie życie z osobami uzależnionymi od alkoholu wygląda i że tam w pierwszym punkcie jak zapobiegać, jak zauważać, jakie zwiastuny są, na co zwrócić uwagę i właśnie w tym na co zwrócić uwagę jest taki fragment, zwrócić uwagę, czy ktoś wyłącza telefon, bo to już może być znak, że jest niedostępny. Nie, ten wyłączony telefon to jest do dziś dla mnie koszmar. Jak moja babcia nie odbierze ode mnie telefonu, ja oczywiście nie myślę sobie, że ona się upiła, ale myślę, że to jest jakaś katastrofa. Że może coś się stało. Tak, jak mój mąż nie odbierze telefonu, jest tak samo. Zresztą widzisz, no to jest najlepsze świadectwo tego, jak ta książka, ona tak naprawdę no niczego nie kończy. W sensie ja cały czas żyję w jakimś takim lęku, że zaraz nastąpi katastrofa jakaś. 2 czy 3 lata po wydaniu tej książki, no rok temu, czyli 3 lata po wydaniu tej książki zdiagnozowano u mnie zaburzenia lękowe i one znowuż, część z nich na pewno bierze się z dzieciństwa, ale część z nich na pewno wynika z jakichś rzeczy, które narosły jakby później. Bo też tutaj właściwie może dobrze, że o to zahaczyłam. Chciałabym bardzo mocno to podkreślić, że jakkolwiek uważam, że dzieciństwo jest naprawdę ważnym elementem w budowaniu naszej dorosłej tożsamości i nie lubię, jeżeli się je bagatelizuje, a kiedyś była taka tendencja, ale też nie lubię, kiedy my w tej przeszłości... teraz weźmy to w cudzysłów, za bardzo się kitwasimy. To znaczy, tak siedzisz, marynujesz się tam, uważasz, że każda twoja porażka jest związana z tym, że twój ojciec coś tam, albo twoja matka coś tam. I nie dotyczy to tylko pijących rodziców, tylko właściwie jakichkolwiek rodziców, bo który rodzic jest idealny. To takie ugrzęźnięcie w przeszłości, to też nie jest dobra dla mnie ścieżka jakby życiowa albo ścieżka myślenia o swoim rozwoju. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że właśnie w listach, które dostaję i zresztą sama siebie też próbuję jakoś rozliczać z tego, dlaczego tak często myślę na przykład o tym, co było kiedyś, to ten temat się pojawia, że ja już nigdy nie będę mógł normalnie żyć. Mój każdy związek już będzie beznadziejny. Nie wiem, co mam robić na rodzinnych spotkaniach, bo chociaż on nie pije od tam 20 lat, to cały czas myślę o tym, jak mnie skrzywdził kiedyś. A co odpisujesz? Bo ja sobie wyobrażam, że to jest duże zaufanie napisać do ciebie. Może to jest jakaś anonimowość, ale odpisujesz coś konkretnego? Odpisuję. Zdarzyło mi się parę razy nie odpisać, bo po prostu nie zauważyłam wiadomości w skrzynce inne. Odpisuję, ale nie udzielam absolutnie żadnych rad. Znaczy dziękuję za zaufanie, dziękuję za powierzoną mi opowieść. Jest mi bardzo szkoda, że ktoś przeżył to, co przeżył, ale jakby... Jeżeli ktoś mi zadaje pytanie, nie wiem, jakieś konkretne, no to udzielam odpowiedzi. Czyli na przykład, czy znam jakieś miejsce, które, do którego można się zgłosić, dorosłe dziecko alkoholika, które mogłabym polecić, bo już ktoś tam przeszedł przez 5 terapii i żadna mu nie odpowiadała. To wtedy odpowiadam, że nie wiem. To jest strasznie trudne znaleźć terapeutę. To jest pewnie temat na jakby kolejną długą rozmowę. Zgadza się. Natomiast jakby... Jedyne, co mogę zrobić, to podziękować, wysłuchać, ale nie udzielam absolutnie żadnych porad i unikam tego jak ognia. I ta książka też, ona nie ma wymiaru takiego właśnie, nie wiem, terapeutyzowania naszego społeczeństwa. Zupełnie nie. Tak samo nie jest absolutnie poradnikiem, żebyśmy nie zostawili kogoś, wspomniałaś o podpunktach, tak, że tam tak, są tak, jakieś nie. To, porady. Nie, to, nie. Jest, to się to raczej ironiczne twojego, było, tak. Tak, do twojego życia i do tej czujności, o której rozmawiałyśmy. Tak. Ale wiesz, myślę tak teraz, słyszę to wyraźnie, że ta książka żyje dalej, to znaczy ona się dalej rozwija, ona ma drugie życie, bo ktoś ją przeczytał i to wszystko wraca do ciebie. I co ty z tym robisz? Co to tobie robi tak naprawdę? Wiesz co, no mi to robi... Mam takie poczucie, że to moje dzieciństwo, w którym jednak pomimo grupy przyjaciół, których miałam i których bardzo kochałam, i mimo dziadków, którzy mnie z kolei bardzo kochali z wzajemnością, to jednak ono było samotne w tym takim poczuciu, że te moje najbliższe osoby ze szkoły miały te domy, cudzysłów, normalne. To znaczy, że nikt nie zaburzał ich poczucia bezpieczeństwa albo własnej wartości w tak radykalny sposób, jaki robili to moi rodzice. No i czułam się bardzo osamotniona właśnie w tym poczuciu. Miałam takie poczucie niesprawiedliwości. I kiedy czytam te wiadomości, kiedy czytam te maile, kiedy słucham też rozmów z ludźmi w pracy na przykład, co mi się zdarza, albo w przedszkolu moich dzieci, co również mi się zdarza, to sobie myślę, jak niewłaściwą perspektywę wówczas przyjęłam. W tym sensie, że to nie była samotność. To znaczy, że jeżeli połączymy wszyscy te nasze samotności, to już przestaje być samotność. No tak, ale w tym jesteście ciągle sami, bo nie wiecie i... Zresztą trudno, żeby dzieci sobie dawały oczywiście oparcie. Dzieci, tak. Ja mówię teraz o życiu, dorastaniu właśnie z tym takim garbem tego, co nam kiedyś zrobiła mama, tata. Jak się buduje swoje macierzyństwo? Znaczy swoją drogę do macierzyństwa, swoje myślenie o tym, jakim rodzicem chce się być, jeżeli nie ma się dobrego przykładu z domu? Nie wiem. A jak ty to robisz? No więc pierwsza rzecz to jest ta opozycja. Znaczy staram się robić to w taki sposób, w jaki tego nie robiła moja mama, ale nie udaje mi się to zawsze. Czyli na przykład jak krzyknę, to potem mam ogromne wyrzuty sumienia, że dlaczego krzyknęłam. Natomiast staram się być obecna w życiu moich dzieci. Wiesz, no to jest tak, że to nie jest tak, że my nie wiemy zupełnie, jak ma wyglądać rodzina. Bo czytasz książki, masz telewizor, masz w końcu innych znajomych. Ja też, co zresztą opisuję na kartach tej książki, pomieszkiwałam u koleżanek i widziałam, jak wyglądają ich kochające i wspaniałe domy. Zresztą jednej z rodzin serdecznie dziękuję za to, że mnie przyjęło pod swój dach. Jestem im naprawdę dozgonnie wdzięczna. No więc to jest ten jeden punkt. Drugi jest taki, że jednak wychowuję dzieci, nie będąc samodzielną, nie chcę użyć słowa samotna, no nie będąc samodzielną mamą, tylko mam bardzo wspierającego męża i my jakby oboje wypracowujemy sobie jakieś metody. I oboje wypracowujemy sposoby. I to jest jakby szalenie pomocne. Więc to nie jest tak, że ja wiem. Ja robię to intuicyjnie. Skąd się bierze ta intuicja? No pewnie z wiedzy i z sprawnego podpatrywania. Tylko powiedziałaś o tym, że wiesz, jakbyś chciała generalnie z zewnątrz, jak ten dom mógłby wyglądać, czy jakbyś chciała, żeby on wyglądał. Ale to, co jest chyba silniejsze, to wiesz, jak bardzo byś chciała, żeby on nie wyglądał. Tak, bo tak. To jest z twojego domu. Ja jestem bardzo wyczulona na przykład na temat obecności alkoholu. I ostatnio miałam dyskusję na temat szampana bezalkoholowego, którego bardzo nie chciałam. I nie byłam w stanie przekonać osób, które bardzo chciały, do swoich racji. I zareagowałam bardzo emocjonalnie na to. Znam tę dyskusję. To znaczy, to jest dyskusja o tym, dlaczego my uczymy także małe dzieci, że alkohol, nawet jeżeli go nie ma w środku, ale ma formę alkoholu, ma być sposobem świętowania czegoś. Tak, o tak. Tak. Moje dzieci myślę, że nigdy mnie nie widziały pijanej, bo ja nie jestem abstynentką, czasem mi się zdarza wypić, ale unikam w ogóle takiej sytuacji, żeby ktokolwiek z osób, którym ja się opiekuję, czyli moja babcia obecnie i moje dzieci, miały takie doświadczenia obcowania ze mną pod wpływem jakiejś substancji. To w ogóle absolutnie odpada. Nie lubię też, przyznam, kiedy na przykład mój mąż wraca, nie wiem, z jakiejś wesela, powiedzmy, albo wieczoru kawalerskiego i jest taki zawiany. To nie jest niczym dziwnym, ale we mnie to budzi po prostu strach. Na szczęście oboje bardzo mało pijemy i te sytuacje naprawdę zdarzają się może raz do roku, więc tak. Jest cały czas ta obecność twoja i czujność w tobie. Czujesz, że ona może być też czymś, co buduje, bo to może być też niezwykle odbierające siłę. A my tu o szczęściu, do szczęścia mamy dojść. To jest odbierające siłę na pewno, ale pamiętam, miałam taką rozmowę z psycholożką, która opowiadała o osobach, które mają taką neurotyczną naturę. To dotyczyło kryzysu klimatycznego, ale możemy to przełożyć na moją sytuację. I wszędzie wyczekują i dopatrują się jakichś nieszczęść. I ja myślałam, że ona mi będzie mówiła, jak należy... może nie socjalizować, ale jakby naprowadzić tych ludzi na taki stan bardziej, właśnie mniejszej czujności. A ona mi powiedziała, ja sobie to wzięłam do serca, że tacy ludzie są bardzo społecznie potrzebni, ponieważ działają jako właśnie taki sygnalizator tego, że może coś się wydarzyć. I mi się wydaje, że ja jakkolwiek staram się tonować te swoje lęki i niepokoje i wszystkich w ogóle ludzi z zaburzeniami lękowymi naprawdę zachęcam do wizyty u specjalisty, bo to zmienia życie i mówię to z doświadczenia, Natomiast oczywiście nie da się wyrugać czegoś, co praktykowaliśmy od właściwie urodzenia, tak? I teraz sobie myślę o tym, że ja nie będę się biczować za to, że tak mam, ale właśnie traktuję to w zestawieniu na przykład z moim mężem, który jest bardzo optymistycznie nastawiony do świata i oczekuje, że będzie tylko dobrze. I my stanowimy taką idealną parę, można powiedzieć. Żyjemy to bardzo harmonijnie dzięki temu. No i faktycznie to moje wyczulenie na to, że może być źle, często się sprawdza i często jesteśmy w stanie zapobiegać różnym mniejszym lub większym katastrofom, dlatego że ja jestem taka wyczulona i bojaźliwa. Ale wiesz, było kilka takich momentów, w których tak trochę się uśmiechnęłam. Uważam, że ta książka jest niezwykle ważna, ale też niezwykle ciekawa. To znaczy, czytanie o tej perspektywie twojej jest czymś takim, co pozwala spojrzeć na dzieciństwo z różnej perspektywy. Ale to, przy czym się tak uśmiechnęłam, to był ten moment, w którym opisujesz o strachu przed jazdą windą, przed tym, że ta winda się nie zatrzyma na piętrze, na które ty jedziesz, tylko pojedzie dalej. I to nie była w ogóle metafora, to faktycznie był mój lęk. I to jest mój lęk do tej pory. Mi się wydaje, że to Ferdynand wspaniały nam to zrobił. Ten strach, że winda pojedzie dalej, jest moim strachem do tej pory. Nie wiem, czy to jest kwestia kontroli. To znaczy w moim przypadku to na pewno jest kwestia kontroli, ponieważ ja nie jeżdżę na nartach, łyżwach. Zrobiłam dopiero 3 miesiące temu prawo jazdy i odczuwam, że dopiero teraz jestem dorosła i to jest moje największe życiowe osiągnięcie i nie przesadzam. Natomiast jeśli chodzi o tę windę, bo pytałaś się mnie, czy może być coś pozytywnego właśnie w tej jakby wzmożonej czujności i takiej lękowości, no to podam przykład akurat z windą. Mhm. Ponieważ ja faktycznie przez lata ten lęk był tak ogromny przed byciem w tej windzie, że ja, proszę państwa, mieszkałam na 7. piętrze, miałam bardzo ciężki górski rower i ja go wnosiłam na plecach zawsze, dzięki czemu mam bardzo wyrzeźbione łydki do dziś. Natomiast to jest jeden pozytyw, ale jest też drugi. W pewnym momencie swojego życia wyjechałam z Polski, zresztą opisuję ten moment, i zamieszkałam w kraju, w którym był taki jeden bardzo wysoki budynek na 101 pięter. No i oczywiście nigdy nie pojechałam windą, która prowadziła na taras widokowy, ponieważ byłam przerażona w ogóle wizją, żeby mogłam to 101. To jeszcze jakaś podobna najszybsza winda świata. No jakiś zupełny koszmar dla mnie. I ja się tak uwzięłam, że chciałabym zobaczyć jednak widok z tego 101 piętra, że wzięłam udział w maratonie, w bieganiu na to 101 piętro i zajęliśmy grupowo 4. miejsce. Mam zdjęcia i miłe wspomnienia i zobaczyłam ten taras. No i oczywiście to, że ja nie jeździłam, bo przełamuję się i choć z niepokojem to wsiadam do wind, co również jest moim wielkim sukcesem. Natomiast wydaje mi się, że ten swój niepokój, przerażenie przekułam w jakąś zdobycz dla siebie i na pewno w ciekawą anegdotę. Więc wiecie, no nie ma rzeczy tylko i wyłącznie negatywnych. Zawsze da się znaleźć jakiś promyczek. W każdej sytuacji, wydaje mi się. Powiedziałaś o tym, że terapeutka dała ci jakiś taki instrument, który pozwolił ci jeden kryzys zażegnać. Dużo takich instrumentów się pojawia, dużo takich rozwiązań, z którymi możesz sobie radzić w takich momentach słabszych, też jako mama. Nie wiem, wiesz co, ja w ogóle mam jakąś, czuję się bardzo zagubiona w świecie, który jest tak zawładnięty pop-psychologią, ale też zwykłą psychologią. Jest bardzo spsychologizowane, mamy spojrzenie na relacje międzyludzkie. Na moją książkę zdecydowanie były te tendencje takie, że teraz porozmawiamy o tym, jak działa alkoholik i że ja teraz będę występować jako rzeczniczka. Jako specjalistka. Specjalistka i rzeczniczka. Więc ja się czuję przytłoczona, szczerze mówiąc, tym, tą taką bardzo rozterapeutyzowaną kulturą, w której jesteśmy. Ona mnie bardzo irytuje. Czyli nie odpowiesz na to pytanie. Nie odpowiem na to pytanie. I też nie powiem, że alkohol jest bardzo zły i szkodliwy, bo to oczekiwanie, że to powiem, też mnie irytuje. Tutaj choć nie podejrzewam, żebyś mi żebyś mnie namówiła do takiego zdania. Ale chciałam się zapytać o szczęście, bo zapowiadałyśmy, że będziemy rozmawiać o szczęściu. Wracam do tego już drugi raz i myślę, że to jest najlepszy moment. Ja może zbyt ochoczo palnęłam to. Nie wiem, bo ja nie wiem, co to jest szczęście, ale na pewno jakiś taki pogodzenie. O, wiem, co to jest szczęście. O. No. Tylko ono jest bardzo mało spektakularne. To jest po prostu pogodzenie się z tym, że jakoś było. To jest tak proste, tak mi się wydaje, że to jest pogodzenie się z tym, że jakoś było, albo że jakoś jest, albo że jakoś będzie. I to tylko tyle. Nie walczenie z tym, nie myślenie o tym, że co ja bym mogła zrobić inaczej, żeby to było, żeby się ułożyło wszystko po mojej myśli wówczas. Nie doszukiwaniu się jakichś win, przewin w sobie, ale w innych też. To jest moje przynajmniej, moja definicja taka na teraz tego, co, czym jest szczęście. Ale ja bym się bardzo chciała nad tym zatrzymać, dlatego że wynotowałam sobie także z książki, bo ta książka nam tutaj towarzyszy, o tych, takie mantry, ty piszesz o mantrach oswajających nic nie robienie, czyli że ratuj się, że musi sięgnąć dna, żeby się odbić. To znaczy, że ty myślałaś, że coś może być twoją winą? Oj tak, mi to też mówiono. Ja pamiętam taki moment, kiedy byłam małą dziewczynką i osoba rodzicielska, miałam wówczas 3 lata, to było w okresie przedszkolnym, więc mogłam mieć nieco ponad. I osoba rodzicielska stanęła w drzwiach i powiedziała mi, że to jest twoja wina, że ja piję. Ja to pamiętam do dziś, bo po prostu wydobyłam z siebie taki ryk rozpaczy, to była czysta rozpacz. Natomiast, żeby tchnąć tę opowieść trochę światła, to moja babcia, która była obecna przy tej historii, ona mi powtarzała i naprawdę wbijała mi do głowy niemal każdego dnia, że to nie jest moja wina. Ja nie wiem, czy ja jej wierzyłam wówczas, ale na pewno wierzę jej dziś. Czyli to jest coś takiego, do czego się dojrzewa? To znaczy, przechodząc przez cały ten proces? Ja dojrzałam, tak. A powiedz o babciach. Co babcie powiedziały o książce? Bo one są ważnymi postaciami, mimo że drugoplanowymi, tak, oczywiście. Jedna babcia, wydaje mi się, że nie przeczytała tej książki, mama Mireczka, że było to dla niej zbyt trudne. Wydaje mi się, że ona zaczęła czytać tę książkę i porzuciła. I właściwie nasza relacja wygląda teraz tak, że my udajemy, że tej książki nie było. Ona nie jest na mnie zła, absolutnie. Ona mnie wręcz namawiała do napisania tej książki, natomiast dla niej to jest nie do udźwignięcia rzecz. Świat moich przeżyć, to też może też do zastanowienia się. I to jest coś, o czym cały czas mówimy, o tym dziecku, no dziecku sąsiada. To jest coś takiego, że ona weszła w rolę, została wrzucona przez życie w role, które są rolami nie do pogodzenia. Dobrej babci i dobrej mamy. I ona absolutnie nie była w stanie połączyć obu. I to powoduje jej kompletne wycofanie się z tematu. Czyli chronienie swojego dziecka i chronienie swojej wnuczki? Tak. Bo ona bardzo ma ogromne poczucie winy, mimo że nie powinna, że moje dzieciństwo wyglądało tak, jak wyglądało, ale jednocześnie bardzo tego mojego ojca nie jest w stanie przejść żałoby po nim, szaleńczo go kocha i jest to jej ukochany synek do teraz. A ty myślisz o swoim rodzicielstwie też czasami w takim kontekście, jaką mamą mogłabyś być w podobnej sytuacji? Nie, wiesz co, ja myślę, jeżeli w ogóle jakkolwiek ta moje dzieciństwo pojawia się w moim życiu jako matki, to na zasadzie zadziwienia, oburzenia i współczucia samej sobie. Nie byłam w stanie w ogóle sama sobie współczuć przez lata. Nie rozumiałam, jak mi na przykład terapeuta mówił, to jest taka fraza, żebyś wyobraziła sobie siebie jako, albo przytuliła swoje wewnętrzne dziecko. O, to jest taka fraza, której nie znoszę i... Teraz to rozumiem, bo to się całe układa w tę historię psychologizowania naszego życia, tak, o którym mówiłaś. Tak, ja nie wiedziałam nigdy, nie rozumiałam, co to oznacza, ale jak trzymałam w ramionach swoje nowonarodzone dziecko i tak na nie patrzyłam, to nie mogłam uwierzyć w postawę moich rodziców. I jak patrzę na moje dzieci do dziś, to przychodzi mi raz po raz takie zadziwienie, że jak to jest możliwe, że ktoś zostawia 2-letnie dziecko w piaskownicy w nocy i odchodzi. Nie jestem w stanie tego pojąć, nie jestem w stanie tego zrozumieć, więc to moje dzieciństwo wraca do mnie właśnie jako taka seria w tym momencie zadziwień. Ja nie jestem w stanie tego po prostu pojąć. A chciałam jeszcze zapytać ciebie o porządkowanie świata. To znaczy, czy ta książka jest elementem takiego porządkowania twojej historii, czy absolutnie nie? Wiesz co, mi się wydaje, ja wiem, że to jest audycja o początkach, nie? No. No i to jest trochę takie pytanie... Człowiek to jest za duże słowo. Ale niektórzy z nas mają taką potrzebę, żeby utworzyć z życia narrację. Taką opowieść właśnie z początkiem, z punktem zwrotnym, z końcem. Ale to jest bardzo złudne. To znaczy, musisz pamiętać, że to jest jakby literatura. I zawsze na swoich zajęciach mówię, że czas, chronologia życia nie pokrywa się z tą chronologią narracji. I że życie życiem, ale opowiedzenie ciekawej, wciągającej historii to jest nieco inny porządek. Nie wiem, na ile w nim jest terapii. Na pewno na pewno jest jakiś element, no bo ty czujesz się panią swojego życia, no, że ty wyznaczasz teraz te punkty zwrotne, tak? Ty jesteś artystką, ty wyznaczasz kierunek, w którym płynie ta opowieść. No i kontrolujesz ją. Ty ją kontrolujesz. Ale z drugiej strony, wiesz, odpowiedź na to pytanie, na ile to jest faktycznie się przekłada na jakby prawdę życia, w cudzysłów znowu, no to jest taki, wiesz, wielki znak zapytania. No bo co to jest początek czegoś? Masz audycję, która się nazywa Od Nowa, tak? No to co to jest? Co to jest ten początek? Ja nie wiem do dziś, czym jest początek i kiedy on jest. Dla w każdej mnie sytuacji. Zmiana. No zmiana, ale kiedy ta zmiana zachodzi? Zobacz, kiedy zostajesz mamą? Zastanów się nad tym, kiedy, gdzie ustanowić ten początek. Czy mamą zostajesz w momencie, kiedy myślisz sobie, że chcesz zostać mamą? Czy mamą zostajesz, kiedy zachodzisz w ciążę? Czy mamą zostajesz dopiero po porodzie? No pewnie trochę tak w każdej sytuacji. Kiedy przestajesz być mamą? Czy moja babcia z chwilą, kiedy umarło jej dziecko, przestała być mamą? Czy zaczęła być mamą w żałobie na przykład? Ustanowienie różnych początków, jakichkolwiek procesów dla mnie jest tak, jeżeli bym miała powiedzieć szalenie precyzyjnie, to ta odpowiedź byłaby szalenie właśnie nieprecyzyjna, bo ja nie wiem, gdzie są początki. Początek mojego pisania. O, często dostaję takie pytanie, kiedy ty zaczęłaś pisać? Czy ten pogrzeb był właśnie początkiem, w sensie nawet nie odnowy, regeneracji, czy jakiejś transformacji psychicznej, tylko po prostu takim początkiem, kiedy ty zaczęłaś myśleć o książce? No nie. No nie był takim początkiem. Kiedy ja zaczęłam pisać? No chciałabym powiedzieć, że może to był ten moment. Ja ten moment wyznaczyłam w czasie opowieści. Tak naprawdę to ja pewnie pisałam tę książkę całe życie, no bo pisanie to nie jest tylko ten akt stukania w klawisze, tylko to jest po prostu rejestrowanie świata. Albo jak mówi profesor Ryszard Koziołek, nie przegapianie świata. Czujność na świat. O, czujność znowu się pojawia. No więc ja w tym sensie pisałam tę książkę od zawsze. I w tym sensie nową swoją książkę też piszę nie od 3 lat, ale od lat 10. No ale tym bardziej, że powiedziałaś, że tę historię już opowiadałaś, czy tę historię już opowiadałaś tak, na ale różnym ja opowiadałam etapie. Pewnie za każdym razem inaczej. Inaczej. Tak. Nie pojawiały się tam słowa, które się pojawiły potem w książce i które były takie same, bo te zwroty były już przez ciebie. Wydaje mi się, że nie, ponieważ ja starałam się, mój proces pisania tej książki był taki, że ja ją piszę na maksymalnym dyskomforcie. Ponieważ opowiadanie 100 razy tej samej historii, dokładnie, identycznie tej samej, nie jest niczym ciekawym i nie było dla mnie też ciekawym i nie było też żadnym wyzwaniem. Starałam się wsadzić siebie w różne sytuacje i zobaczyć, jak ja zareaguję. A co to znaczy dyskomfort maksymalny? No to znaczy, że na przykład wyciągnęłam rzeczy z piwnicy po moim ojcu, które były, były tam na przykład magazyny pornograficzne, to jest dosyć duży dyskomfort. Myślę, że twój rodzic przechowuje w piwnicy Wildcats, bo to był dokładnie ten magazyn. I wyciągnęłam te rzeczy z piwnicy i poszłam na Wolumen, czyli to jest taki bazar w Warszawie, przed którym stoją tacy panowie i panie, którzy nielegalnie, nie wykupując miejsca, bo niektórzy wykupują, a niektórzy nie, więc ja stanęłam z tymi, którzy nie wykupują miejsca, na takich gazetach sprzedają, wiesz, jednego buta i 3 gwoździe, które gdzieś tam znaleźli. I ja wiedziałam, że to są jego koledzy i koleżanki. I ja chciałam ich poznać, ale od takiej strony, że naprawdę ich poznać. No i po prostu zapytałam się ich, czy mi pokażą, jak się sprzedaje te rzeczy. Żeby oni mnie wprowadzili w ten swój świat. To był ten mój dyskomfort. No bo to nie było dla mnie komfortowe siedzenie wśród nich. Z bardzo wielu względów. Ale zrobiłaś to wyłącznie po to, żeby pisać? Tak. Tak. I nawet przekonałam redaktora gazety, w której pracuję, że ja bym zrobiła z tego reportaż. Żeby już na pewno się nie wycofać z tego. Ja to zrobiłam specjalnie, z premedytacją, bo wiedziałam, że jeżeli nie obiecam komuś tego, to ja tam nie pójdę. Czyli nie będziesz miała deadline albo takiego przymusu? Nie będę miała przymusu, żeby wśród tych panów i pań siedzieć. I jak to się skończyło? No nic, no pokazywali mi, jak się sprzedaje, że jeden mi tam pilnował, jak szłam siku, bo okazuje się, że jak się oddalisz od tych swoich gazet, to ci inni mogą ci coś podkraść, żeby sprzedać u siebie i potem już tego nie odzyskasz. A rzeczywiście tak było, że oni cię rozpoznali jako córkę? Oni mnie nie rozpoznali i najbardziej smutną taką puentą tej historii w kontekście Mireczka, już nie reportażu, było to, że oni nie pamiętali mojego ojca. A oni dla niego byli całym życiem. Bo on jakby sprzedał swoją rodzinę za ten Wolumen. Powiedziałeś, że piszesz kolejną książkę. O tak. Czym jest kolejna książka? Kolejna książka, jej początek, to jest ten mój wyjazd z Polski. Mhm. I to jest już akurat, to jest powieść zakotwiczona w życiu i w doświadczeniu osoby mi bardzo bliskiej. To jest dziewczyna, która za granicą dowiedziała się, że ma HIV. No i na kanwie jej życia buduje opowieść o utracie, ale też opowieść o odzyskiwaniu siebie, o przekraczaniu społecznych oczekiwań, o sile, o kobiecości, o seksualności. Więc wkraczam w zupełnie jakby inne rejestry. Ale to też może być tak, że potem po tej książce pojawią się osoby, które powiedzą, że dla nich była ta książka ważna, że ona im coś otworzyła, że opowiadała także jakąś, w jakimś sensie ich historię. Mam nadzieję. Przyznam, że tutaj z dużym niepokojem pisałam tę książkę i zanim ona jest teraz w korekcie i zanim ona trafiła do tej korekty, no to ją rozesłałam do kobiet, które miałam wielką przyjemność poznać ze Stowarzyszenia Kobiet Żyjących z HIV i dałam im do przeczytania. I jakby już te pierwsze głosy były trochę takie, no więc tu bardzo się ucieszyłam. No już nie mówię, nie wspominam nawet o tym głównym, najważniejszym dla mnie głosie osób, bo to są dwie osoby, które w powieści stały się jedną, które oczywiście miały bardzo duży wpływ na powstanie tej książki i priorytetowo one pierwsze ją czytały na każdym etapie. A teraz z tymi doświadczeniami pisania książek, twojego dzieciństwa, pisania książek w ważnych, ale i trudnych tematach, nawet jeżeli chciałabyś, żeby te książki były wyłącznie książkami osobistymi, z którymi się utożsamiają twoi czytelnicy, twoje czytelniczki, to masz takie poczucie i to będzie takie prowokacyjne, jednak edukacyjne? Że to jest gdzieś, wpisało się w twoją rolę pisarki? Nie wiem. Nie lubię być w tej roli, o tak. Nie lubię być mówię, w tej roli. Dlatego mówię, że prowokacyjne. Znaczy nauczycielską w tym sensie, że na przykład mam ogromną przyjemność prowadzić zajęcia właśnie z pisania takiego autobiograficznego i to jest najlepsza rzecz, jaka mnie spotkała w życiu. Więc w tym sensie nauczycielskim to ja to absolutnie uwielbiam i mam bardzo pozytywną zwrotkę i to jest chyba ulubiona część mojego życia zawodowego. Prowadzenie innych ludzi przez ich jakby proces układania zdań, układania słów i docierania do różnych rozwiązań narracyjnych. Ale to też jest proces dodawania odwagi? Może tak, ale potem się okazuje, że trafiają do mnie ludzie, którzy niekoniecznie już nawet chcą pisać o sobie, tylko chcą w ogóle pisać i właśnie mają jakąś taką blokadę wewnętrznego krytyka, że też użyję znowuż tego terapeutycznego języka. I jakoś ich przytłacza ta wizja tego, kim powinien być pisarz, pisarka. To jest takie, wiesz, z wielkiej litery zawsze się mówi. Tak, tak. No i w te funkcje lubię wchodzić i zdejmować w ogóle ciężar z różnych pojęć. Zresztą mam nadzieję, że w Mireczku i w tej nowej powieści trochę też jest tak, że owszem, to są trudne tematy, ale że czytelnik, czytelniczka się uśmiechnie tu i ówdzie. I taki mam cel. O. No ja się uśmiechnęłam, szczególnie jak znalazłam siebie w windzie, szczerze ci powiem. No więc widzisz, właśnie. Więc na pewno tak. Masz takiego czuja i wiesz, że pojawią się wśród twoich uczniów czy uczennic fajne i ciekawe tematy i ważne tematy. Zawsze. Zawsze. I mam teraz ogromną przyjemność pracowania z nastolatkami. No i to jest niesamowite, ile wspaniałych prac już w tym momencie tutoruję. I tematów, szczerze uważam, że ważnych, bardzo sprawnie napisanych. W ogóle uważam, że młodzież, z którą mam naprawdę ogromną przyjemność współpracować, to już jest trochę inna młodzież niż ta, którą ja pamiętam. Znaczy, są dzieciaki szalenie pewne siebie, potrafiące, nie wstydzące się zadawać pytań, nie bojące się popełniać błędów, bo wydaje mi się, że to jest właśnie ta największa blokada nasza życiowa. Cokolwiek byśmy nie chcieli robić, to jest to, że się boimy, że zrobimy jakiś błąd. A prawda jest taka, że tylko na tych błędach jesteśmy w stanie wzrastać jako ktokolwiek. Mama, pisarz, pisarka, osoba, już teraz tak zaryzykuję, znowuż górnolotne rejestry popadam, ale trochę tak jest. I w tym sensie nawet to trudne dzieciństwo bywa, że jeżeli stworzymy odpowiednie warunki, to jest w stanie, nie powiem może, że dodać nam skrzydeł, ale jakoś pchać nas we właściwą stronę. Towarzyszenie temu to jest szczęście? Ogromne, tak. Doszłyśmy do szczęścia. Bardzo się cieszę, bo doszłyśmy do szczęścia na koniec, a obiecywałyśmy państwu, słuchaczom i słuchaczkom, szczęście. Czyli to szczęście pojawiło się nie tylko raz. Tak, ale na pewno nie określiłabym siebie tutaj już teraz, żeby zdołować na koniec. Nie określiłabym się jako osobę szczęśliwą, ale jako osobę, która jest w stanie może wyłapać to szczęście tu i ówdzie w tej codzienności. Wiesz co, kiedyś mi powiedziała psycholożka niemiecka, o takim słowie Leichtigkeit. To jest słowo, które oznacza taką lekkość, że nam czasami brakuje tej lekkości i że jak w różnych tematach ją osiągniemy, to to może być szczęście. Ja bardzo staram się to robić. Znaczy zawsze staram się wplatać jakieś takie nieoczywiste szczęścia w sytuacje, albo odnajdywać je w sytuacjach, w których być może ich tak na pierwszy rzut oka nie widać. Idealna puenta, za którą ci bardzo dziękuję, ale dziękuję przede wszystkim za to, że odważnie i szczerze odpowiadałeś na pytania, które może czasem nie były po myśli, o tak bym powiedziała. Ola Zbroja gościła dzisiaj w audycji Od Nowa. Dziękuję Piotrce Masierek za to, że audycję wydała. Audycję zrealizował Adam Waliszewski, za co serdecznie dziękuję. Słyszymy się za 2 tygodnie. Joanna Milewczyk. Dziękuję. Autopromocja. John Scofield, Adam Bałdych, a także studio jazzowe Polskiego Radia pod dyrekcją Nikoli Kołodziejczyka i znakomici soliści. To tylko niektóre z muzycznych atrakcji Orlen Jazz Festival 27. Bielskiej Zadymki Jazzowej. Trójka jest patronem medialnym festiwalu i zaprasza na specjalne wydanie audycji Mało Obiektywnie, prosto z Bielska Białej. Do usłyszenia kilka minut po północy.